sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Wybieraj spośród tysięcy produktów na wiosnę w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 marca, jest 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Na Podlasiu od jutra ćwiczenia służb, największe od lat. Szczepionki przeciwko RSV od kwietnia darmowe dla kobiet w ciąży i osób starszych. Były kandydat na kanclerza Niemiec przez niemal rok unikał kary za zbyt szybką jazdę. To jedne z największych w ostatnich latach wspólne ćwiczenia służb. Blisko 200 strażaków z 4 województw, ale też funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji i żołnierze wezmą udział w manewrach ratowniczych na Podlasiu. Rozpoczynają się w poniedziałek i potrwają do środy. Ćwiczenia pod kryptonimem Siemianówka 2025 odbędą się na styku powiatów białostockiego i hajnowskiego. Wezmą w nich udział strażacy z różnych województw, mówi rzeczniczka podlaskich strażaków, młodszy ogniomistrz Justyna Kłusewicz. To jest województwo podlaskie, województwo mazowieckie, łódzkie i lubelskie. Strażaków będzie około 200. W okolice Narewki i Michałowa przyjedzie około 70 wozów strażackich z całego kraju. Scenariusze przewidują różne zdarzenia, mówi zastępca podlaskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Marcin Wierel. Założenia związane z ratownictwem wodno-nurkowym, ratownictwem wysokościowym, technicznym, jak też założenia związane z udzielaniem pomocy w sytuacjach zagrożenia czynnikami chemicznymi. Będzie to okazja, aby przećwiczyć też współpracę przy scenariuszach zdarzeń drogowych i kolejowych. W ćwiczeniach wezmą udział różne służby, dodaje starszy brygadier Marcin Wierel. Dobór tego miejsca powoduje, że jest to nieodzowne współpraca ze Strażą Graniczną, z wojskiem, ze Strażą Ochrony Kolei. Ćwiczenia potrwają od poniedziałku do środy. W tym czasie mieszkańcy Michałowa i Narewki mogą spodziewać się większej liczby pojazdów uprzywilejowanych przejeżdżających na sygnałach alarmowych. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Szczepionki przeciwko wirusowi RSV będą od kwietnia darmowe dla kobiet między 32 a 36 tygodniem ciąży oraz osób powyżej 65 roku życia. Ma to chronić niemowlęta i seniorów przed groźnymi infekcjami, informuje rzecznik podlaskiego NFZ Izabela Przewłocka. Żeby chronić niemowlęta, ponieważ wirus RSV jest dla nich szczególnie groźny, bezpieczniej będą się mogli czuć również seniorzy. Osoby z tych grup uprzywilejowanych powinni poprosić swoich lekarzy rodzinnych o to, żeby wystawili im receptę na szczepionkę refundowaną i wtedy już z taką szczepionką pojawiają się w gabinetach swoich lekarzy rodzinnych i tam mogą zostać bezpłatnie zaszczepieni. Od kwietnia osoby powyżej 65 roku życia z chorobami współistniejącymi będą mogły też otrzymać bezpłatne szczepienia przeciw półpaścowi. Dla osób powyżej 18 roku życia z chorobami współistniejącymi szczepionka będzie dostępna z 50% refundacją. Ratownicy medyczni w Małopolsce będą się uczyć samoobrony. To część kampanii Stop Agresji wobec ratowników. W kursach weźmie udział prawie 1400 osób. Nauczą się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, zarówno w ambulansie, jak i poza nim, zapowiada wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. To będą szkolenia z dziedziny pierwszej pomocy, z dziedziny technik negocjacyjnych, zachowań w sytuacjach zagrożenia, przekazanie przez inne służby, w tym służbę więzienną, przez policję, przez straż pożarną, konkretnych narzędzi, które pomogą ratownikom medycznym, osobom świadczącym pomoc drugiemu, realnie bronić się przed atakami agresji ze strony pacjentów. Pierwsze warsztaty jutro w Oświęcimiu i Krakowie. Były kandydat na kanclerza Niemiec Armin Laschet przez niemal rok unikał kary za zbyt szybką jazdę po mieście. Utrzymywał, że uciekał wówczas przed prześladowcą. Zapłacił wysoki mandat i stracił czasowo prawo jazdy. 97 km na godzinę w terenie zabudowanym przy obowiązującym ograniczeniu do 50. Armin Laschet nie podważał pomiaru z radarów Akwizgranie, ale już następnego dnia, latem ubiegłego roku, pojawił się na policji, żeby zgłosić, że ktoś za nim jechał, a ponieważ, tak jak inni politycy, dostawał pogróżki, poczuł się zagrożony i chciał uciec. Były szef CDU i 4 lata temu kandydat chadeków na kanclerza przez swojego prawnika miesiącami walczył o uznanie tej wersji, ale prokuratura ostatecznie umorzyła śledztwo, nie znajdując dowodów na istnienie prześladowcy. Dlatego Armin Laschet, obecnie poseł do Bundestagu, musi teraz zapłacić ponad 400 euro mandatu, dostał 2 punkty karne i na miesiąc stracił prawo jazdy. Adam Górczewski, Polskie Radio. Klimat. I jeszcze przez godzinę można bez ograniczeń korzystać z prądu. Między 19 a 21 sieć może być przeciążona. Umiarkowana jakość powietrza w Krakowie, Warszawie, Piastowie i Ciechanowie. W pozostałej części kraju dobra lub bardzo dobra. Najlepiej oddycha się w zachodniej i północnej Polsce. W kilku regionach utrzymuje się susza. Najwięcej takich miejsc jest na Mazurach. To był Serwis Trójki.

Kielcach przegrała z Radomiakiem 1-3. Tu kibice się, z tego co wiem, bardzo nie lubią. A Motor Lublin wygrał u siebie ze Stalą Mielec 4-1. A polskie polskie szablistki zajęły 4. miejsce w drużynowym turnieju podczas szermierczego Pucharu Świata w Kairze. Jeżeli chodzi o sprawy biegowe, to dzisiaj zakończył się półmaraton warszawski. Znakomita frekwencja. U pań wygrała Diana Ocampo z Argentyny, u panów Marokańczyk Sufian Bałgantar, a telefony są właśnie w tej sprawie od tych, którzy zajęli ciut dalsze miejsca. 22,7 trójek. Nazywam się Dorota i nie poszło mi tak super, jak planowałam. W połowie trasy byłam tak zawiedziona, że no, życiówka nie jest w moim zasięgu, że pierwszy raz poddałam się i zwolniłam do marszu. Pewnie nie jeden biegacz przeżywa takie emocje, także pozdrawiam tych wszystkich, którzy nie są tacy happy i zadowoleni z tego, że ten półmaraton był dziś świetny. Czasem pewnie w karierze biegowej warto takie momenty przeżyć, żeby potem się podnieść i pobiec szybciej. I gratuluję koleżance magii życiówki. Pani Doroto, ja pamiętam swój pierwszy start w półmaratonie. Na 15 kilometrze poczułem się tak znakomicie, że przygrzałem, zacząłem biec szybko, za kilometr zgasłem i też przez dłuższy czas maszerowałem. Pamiętam takiego mojego znajomego Karola Radkę, który mnie klepnął w plecy już bliżej Stadionu Narodowego, żebym się zebrał i pobiegłem. Także doskonale panią rozumiem. To nie jest łatwy dystans. No właśnie, ja tak sobie myślę, że przecież mistrzowie olimpijscy nieraz mieli takie problemy, prawda? Nieraz chciało im się nie przyjść na trening, nieraz chcieli to wszystko rzucić, a medale zdobywali. W diabły chcieli rzucić. 20-27 trójek. Z tego co wiem, jeszcze mamy jeden telefon biegowy. Tutaj Ela i Ania z Zaszybą kiwają głowami. Szanowni Państwo, ja wczoraj zadzwoniłem do porannej audycji o godzinie 8, gdyż planowałem być już się z uczestnikiem, dzisiaj już byłem półmaratonu. Pierwszy raz w moim życiu poprosiłem pana prowadzącego oraz gości w studio o kilka wskazówek, które sumiennie zapisałem i wykorzystałem. Tym samym udało mi się ich. Wynik może nie jest najlepszy jeszcze, bo to jest tylko 2:17. Jestem słabszy od mojej żony Joli oraz mojej córki Agaty, ale obiecuję się poprawić. No i z tego wielkiego szczęścia i tej wielkiej radości już zapisałem się na półmaraton Szczecina. Chyba spróbuję przed najlepszym półmaratonem ponownie zadzwonić o poradę, no bo takie macie fajne wskazówki, które pozwalają przetrwać i przeżyć. Proszę dzwonić. Ja mam też jedną wskazówkę. Tak? Po takim półmaratonie można zjeść pizzę. Proszę Państwa, żeby Państwo wiedzieli, jako Norbert Michalak robi pizzę, naprawdę coś znakomitego. Rewelacja. Pozdrawiamy wszystkich uczestników półmaratonu warszawskiego. Proszę dawać znać. Te podpowiedzi wczoraj rzeczywiście popłynęły z naszej anteny w porannej audycji, a teraz oczekujemy na Państwa wrażenia, na Państwa relacje, na Państwa wyniki. 22,7 trójek, a teraz Dave Stewart. W La Lidze Barcelona wygrała z Gironą 4-1, a w naszej Ekstraklasie GKS Katowice prowadzi z Górnikiem Zabrze 1-0. I bardzo dobrze, Rafał Górak, trener Gieksy, jest zapalonym słuchaczem Trójki, zawsze słucha trzeciej strony medalu, dzisiaj nie może, bo prowadzi swoich podopiecznych, mamy nadzieję do wygranej z Górnikiem Zabrze. W studio kolejny gość, Janusz Szydłowski, menedżer sportowy. Dobry wieczór, dzień dobry, Janusz. Dobry wieczór Państwu. Zastanawiam się, jak zacząć rozmowę z tobą. Przede wszystkim chyba od tego, że całkiem niedawno powołałeś do życia fundację, która nazywa się Move for Future. Jesteś doświadczonym menedżerem sportowym, menedżerem wielu znanych sportowców z przeszłości. Natomiast teraz bierzesz się za pracę u podstaw, tak mógłbym powiedzieć, bo szukasz takiego styku biznesu, który przełożyłby swoje środki w połączeniu, podejrzewam, z fachową wiedzą, także trenerską, pewnie z twojej strony i ze strony innych trenerów, na sukcesy w przyszłości naszych młodych sportowców? Zawsze byłem blisko młodych ludzi. Wiele dzisiejszych także gwiazd zaczynało współpracę ze mną. Doświadczenia wielu, wielu lat sprowokowały, a szczególnie wyniki osiągane przez polskich sportowców w ostatnich latach i możliwość obserwowania tego, co dzieje się w światowym sporcie, zmiany, które zaszły szczególnie dynamicznie w ostatnich tam 10-12 latach. Czy ciebie sprowokował brak wyników naszych reprezentantów raczej? Tak. Obserwując olbrzymią ilość talentów, które mamy w Polsce, które w jaki sposób identyfikujemy na początkowej drodze, doszedłem do wniosku, że system opieki sportowej w naszym kraju nie do końca odpowiada czy spełnia standardy światowe. I jakby wyniki uzyskiwane przez sportowców polskich, już nawet na igrzyskach w Tokio, ale szczególnie teraz w Paryżu, pokazują, że jesteśmy w czołówce w wielu sportach, bo chwaliliśmy się, że w punktacji medalowej może nam tak nie poszło, ale w punktowej jesteśmy wysoko. Mhm. Brakuje gdzieś tego ostatecznego szlifu. Drugi element to osiągamy sukcesy w sportach albo w konkurencjach, które nie są jeszcze, że tak powiem, topowo rozpoznawane na świecie. Janusz, nazwijmy rzeczy po imieniu. Jedyny złoty medal olimpijski, jaki przywieźliśmy z Paryża ze wspinaczki sportowej, to jest konkurencja naprawdę bardzo, bardzo niszowa i tyle. Tak do końca bym tego nie nazwał, no, ale jest to na pewno konkurencja sportową na świecie. W konkurencja bardzo młoda, tak? To na pewno. Która będzie się oczywiście rozwijała. Konkurencja będzie rosła. Ale na tę chwilę jest niszowa. Dobrze, kwestia definicji. Oczywiście, tak. Ale też w tych klasycznych sportach brakuje nam tego finalnego kiku, nazwę to tak delikatnie. Dlaczego tego nie ma? W moim przekonaniu, obserwując to, co się dzieje na świecie, jak jest ustrukturyzowana praca z elitą światową, szczególnie w lekkiej atletyce, bo tutaj jakby znam się na tym najlepiej, to jest to dla mnie ewidentny dowód, że brakuje w naszym sporcie dzisiaj nauki, brakuje odpowiedniej otoczki, nazwijmy to szeroko biologicznej. Mhm. Pod tym hasłem możemy wiele elementów włożyć. Nie do końca korzystamy z wiedzy i osiągnięć najlepszych trenerów na świecie. Wiele, wiele jeszcze różnych czynników na to wpływa, tak? Pokolenie trenerów, które jest bardzo doświadczone, nie do końca wychowało swoich następców. Młodzi ludzie niekoniecznie garną się do tego zawodu trenera, bo nie jest to najbardziej skomercjalizowany zawód świata. Nie mówię o piłce, mówię o konkurencji, o sportach indywidualnych, bo na tych się koncentruję i to jeszcze na sportach olimpijskich. I suma tych wszystkich sytuacji, przemyśleń doprowadziła mnie do tej decyzji, że chciałbym dać młodym ludziom, młodym polskim sportowcom, którzy już na poziomie juniora wykazali się określonymi sukcesami sportowymi. Ale nie sam sukces jest dla mnie wytyczną, sam wynik, goły wynik, tylko też pewien potencjał tego zawodnika. I potencjał rozumiany w dwóch aspektach. W aspekcie czysto fizycznym, ale też w aspekcie mentalnym. Bo trening sportowy, powiedzmy, może być na bardzo wysokim poziomie. Natomiast finalnie o sukcesie decyduje głowa. I to jest też taki czynnik, że szukając młodych ludzi do współpracy ze mną, poszukuję takich, którzy wykazują przynajmniej potencjał także w tym zakresie, nie tylko sportowym. Czyli nie każdy może skorzystać z fundacji. I co ty oferujesz z kolei tym zdolnym ludziom młodym? Fundacja. Dwa pytania naraz, czuję się osaczonym. To nie ma czasu, moi drogi. Tak. Nie każdy. Są określone kryteria, które gdzieś tam opisałem i selekcja jest dość ścisła, rzekłbym, tak? Co oferuje? Wsparcie w tej przestrzeni, w której nie oferuje system. Czyli rozpoczynając rozmowę z młodym człowiekiem, jego opiekunami, trenerem, rodzicami, zastanawiamy się nad tym, co tobie brakuje, żeby osiągnąć top. Co jeszcze musi być zrobione, żebyś mogła wejść na ten najwyższy poziom. I w tej przestrzeni zarówno będę organizował środki finansowe, ale nie tylko, też kontakty do wielu ludzi, do wielu trenerów, do wielu specjalistów w różnych dziedzinach, które będą tym młodym ludziom wejście na ten top umożliwiały. Koncentrujesz się, tak jak wspomniałeś, na sportach olimpijskich. Tak. Rozumiem, na dyscyplinach indywidualnych. Tak jest. Szukasz także środków finansowych poprzez szukanie styku ze światem dużego biznesu. Dobrze rozumiem? Niekoniecznie właśnie dużego, bo uważam, że polski system wspierania sportu jest dość specyficzny. Nie czas, żeby teraz o tym porozmawiać. Moją ofertę kieruję głównie do średniego i małego biznesu. Tak naprawdę każdy może być partnerem tego projektu. Nie ma tutaj ograniczeń ilościowych. Oczywiście jest jakaś kwota minimalna wejścia. Natomiast taki podmiot ma możliwość wspierania i bycia dumnym nie tylko z jednego sportowca, ale całej grupy, która będzie w tym projekcie. Zapytam cię od razu, co podmiot dostaje w zamian, bo to też jest ważne dla świata biznesu, tak, to jest oczywiste. Podmiot dostanie oczywiście określone prawa wizerunkowe do danej osoby. Oczywiście rodzaj i forma, ilość tych praw będzie uzależniona, czy jest uzależniona od wkładu finansowego i to jest jakby z tego punktu widzenia ważne. Ale też bym chciał bardzo mocno akcentować takie elementy emocjonalne, bo w porównaniu do innych krajów, także europejskich, zanikło u nas trochę takie myślenie o dobru ogólnym, o dobru społecznym. A sport jest czymś takim, co może kreować naszą dumę. Dumę rozumiano w kategoriach lokalnej dumy, ogólnopolskiej i jeszcze być może jakieś szersze. I to są też elementy, które nie zawsze można przełożyć na środki finansowe. I zachęcam oczywiście biznes do tego, żeby stać się częścią projektu Młodzi Polacy na Igrzyskach, najpierw w LA, a później oczywiście w Brisbane. Każdy z nas może wesprzeć tych naszych olimpijczyków, bo łatwo krytykować, łatwo mówić, a znowu im się nie udało, ale spróbujmy zrobić coś, co rzeczywiście uczyni pewną zmianę. Bo to moje doświadczenie też z różnymi programami wspierającymi młodych sportowców jest też takie, że te pieniądze są troszeczkę, nie do końca idą w tę stronę, która jest optymalna. Dlatego chcę pracować z takimi sportowcami, którzy wiedzą, że najpierw muszą zainwestować w swoją karierę sportową, w swój rozwój, w całą otoczkę, która jest wokół nich. I jestem bardzo, bardzo zbudowany ostatnimi rozmowami z moimi podopiecznymi, że tak powiem już górnolotnie, którzy, a szczególnie dwie dziewczyny, są super sfokusowane na osiąganie najwyższych laurów światowych. Zdradzić, co to za dziewczyny? Tak, oczywiście. Najnowsza moja podopieczna, Julianna Lewińska, gimnastyka artystyczna. Inny sport niż te, które do tej pory, w których uczestniczyłem. Cała rodzina, mama była olimpijka z Atlanty. Fantastyczna atmosfera, fantastyczne emocje, które się z tym wiążą. Dziewczyna wie, czego chce, wie, jak to osiągnąć. Potrzeba małego wsparcia. Nie będę tutaj mówił o milionie drobnych problemów, które mają na co dzień. Druga osoba to Julia Nowak, taekwondzistka, która po to, żeby osiągać szczyty, wyjechała do Chorwacji i tam trenuje w najlepszym klubie taekwondo w Europie i kosztuje to rzeczywiście majątek, sama logistyka, ale to jest fokus, który mają i to są osoby, które po prostu, ja gorąco wierzę i z moich doświadczeń, tylko takie osoby mogą osiągać rzeczywiste sukcesy. Janusz, dobrze się ciebie słucha. Bardzo mocno trzymamy za ciebie kciuki. More for Future, przypominamy szyld, pod jakim działasz, działa twoja fundacja. Tam powinni się kierować i młodzi sportowcy oraz ci, którzy tym młodym sportowcom chcą pomóc. Bardzo ci serdecznie dziękujemy, że znalazłeś dla nas czas. Ja bardzo dziękuję i zapraszam do współpracy. A my ciebie zapraszamy, jak już będziesz miał, wiesz, się czym pochwalić. No, mam nadzieję za tydzień ogłosić pierwsze partnerstwo z jednym podmiotem gospodarczym i krok po kroku będziemy realizowali nasz plan. Mnóstwa medali na Igrzyskach Olimpijskich, tak, w Los Angeles i w Brisbane. W szczególności w 2028. To, co powiedziałeś. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Tu trójka i trzecia strona medalu. 22,7 trójek to numer telefonu do nas. Usłyszałem właśnie na waszej antenie, że po półmaratonie można zjeść pizzę. I trochę się zafrasowałem tym, czy to znaczy, że bez maratonu, bez półmaratonu nie można zjeść pizzy. To mnie martwi, bo jestem zwolennikiem bardziej pizzy niż maratonu. Szanowny panie, proszę się nie martwić, proszę jeść pizzę, kiedy pan tylko chce, a najlepiej we Włoszech. Powiedział niemalże pół Włoch Norbert Michalak. 22,7 trójek, ciągle w sprawie biegania. Jarosław się kłania z tej strony z Wielkopolski. A propos biegania, taką historię mam sprzed dobrych paru lat, kiedy był maraton poznański. Biegnąc na 32 kilometrze spadła gałązka. Nieduża gałązka. Proszę mi wierzyć, że stanąłem przed nią, nie byłem w stanie podnieść nogi. Poczułem się jak zawodowy bokser, który dostał strzał na szczękę i prąd mu się wyłączył. Także przygotowania rzeczywiście, to co mówi pan redaktor, nie są rzeczywiście najistotniejszą rzeczą. Wszystkiego dobrego, szanowna trójka. Oczywiście jak zwykle tą wspaniałą rocznicę, bo słucham trójki od 50 lat. Bardzo panu serdecznie dziękujemy, że jest pan naszym słuchaczem z tymi kłopotami na trasie maratonu. Z tą gałązką, tak. Z tą gałązką. Każdy ma swoją gałązkę. Pamiętam, jak Dariusz Michalczewski kiedyś opowiadał, nasz znakomity pięściarz, mistrz świata w kategorii półciężkiej, że biegł maraton chyba w Hamburgu i dobiegł do 40 kilometra. Potwornie chciało mu się pić i widział już z oddali, że stoją tylko dwa kubki z wodą. Jeden mógł sprzed nosa ktoś tam i kolejny, gdy on już sięgał po niego i powiedział, że wtedy pomyślał, że już będzie musiał zakończyć nie tylko ten maraton, ale także życie. Ale z tego, co pamiętam, chyba dobiegł do mety. Teraz nie o bieganiu, Norbert, tylko o siatkówce. Tak, bo wielkie emocje również w siatkówce. Ruszyły męskie ćwierćfinały, a u pań znamy już obsadę półfinałową. Prawie, bo w Łodzi trwa trzecia potyczka ŁKS-u ze Stalą. Rzut ucha na sytuację w wykonaniu Dariusza Urbanowicza. Były selekcjoner reprezentacji Polski Ireneusz Mazur, jak zwykle z wyczuciem. Najtrudniejszą do przewidzenia parą będzie Zaksa z Lug Lublin. No, w końcu grają drużyny z miejsc 4-5, a Lug miał wczoraj dwa potężne atuty. Pierwszy to mecz u siebie, wiadomo, i Wilfredo Leon, ale Zaksa też przecież nie wypadła sroce spod ogona, choć ten sezon zdecydowanie do niej nie należy. Ciężar gry wziął na siebie za to Bartosz Kurek. Zaksa wygrała w Lublinie 3-1, Kurek zdobył 22 punkty, za co zasłużenie otrzymał tytuł MVP spotkania. A dla nas wypowiedział się rozgrywający Marcin Janusz. Na pewno takie zwycięstwo, szczególnie na tym terenie, no może okazać się kluczowe, ale nie musi, więc my musimy dalej zachować chłodną głowę. Jesteśmy tak naprawdę w połowie drogi do tego, żeby awansować do półfinału, więc oczywiście radość jest, bo tutaj wygrać jeszcze za 3 punkty jest szczególnie trudno, ale na razie nic jeszcze specjalnego nie mamy. Mamy dobrą zaliczkę, ale jeszcze dużo pracy przed nami. Wynikiem 3-1 skończyło się również starcie Zawiercia z Resowią. Za 3 punkty 3-0 wygrał również Projekt Warszawa ze Skrą Bełchatów. To mecz u siebie. Zwycięstwo oczywiście daje satysfakcję, ale to nie koniec pracy, mówi Damian Wojtaszek. Człowiek stary, ale jary, tak? Nie, żartujemy sobie. Cały czas but siatkówki jest w domu, na boisku i w głowie, więc tylko się cieszyć. Najmniej meczów przegraliśmy w całej lidze, zajęliśmy drugie miejsce. To, co było już, jest jakby koniec. Musimy zacząć myśleć tylko to, co jest przed nami. I przed nami są teraz pierwsze ćwierćfinały. Pierwszy krok zrobiliśmy, a wiadomo, że znacznie lepiej zagra Bełchatów na własnej hali i będziemy musieli oczekiwać większej agresji w grze od nich, więc szykujemy się w przyszłym tygodniu na kolejną walkę. W czwartej parze Jastrzębski Węgiel, a więc lider po sezonie zasadniczym, gra z Norwidem Częstochowa, z ósmą drużyną. No i tu mamy 1-0 dla Jastrzębskiego Węgla po zwycięstwie na czysto, bez straty seta. Mecz numer 2 1 kwietnia. We wszystkich męskich ćwierćfinałach jeszcze sprawa otwarta, obsada półfinałów plus ligi wciąż nie wiadomo. Tymczasem u pań wiadomo, że czeka nas starcie Deweloperesu Rzeszów z BKS-em Bielsko-Biała. W drugiej parze półfinałowej są już siatkarki budowlanych i właśnie rozstrzyga się kwestia, z kim zagrają o finał. Czy będą to rywalki z Zamiedzy, z Łódzkiego Klubu Sportowego, czy Stal Mielec. Nowy trener ŁKS-u, Zbigniew Bartman, mimo że ławka trenerska to dla niego nowum, argumenty na pewno ma silne. Mieliśmy po meczu przegranym u nas w domu z drużyną Mielca rozmowę w szatni, która myślę, że przyniosła odpowiednie efekty. To nie jest żadna tajemnica. W niedzielę stajemy do kolejnego boju i to nie jest tak, że dzisiejsze zwycięstwo stawia nas w nie wiadomo jakiej super sytuacji. Po prostu przedłużyliśmy sobie tą serię play-off. Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy zagrać świetne spotkanie też w Łodzi, żeby cieszyć się zwycięstwa i awansu do następnej fazy. Także będziemy szykować się tak jak do tej pory, czyli na maksa i mam nadzieję, że zagramy równie dobre albo i lepsze spotkanie. No zobaczymy, bo ŁKS Łódź prowadzi ze Stalą Mielec w setach 2-0. Jest bliżej półfinału. Jeżeli chodzi o piłkarskie starcie w derbach Górnego Śląska, to GKS Katowice do przerwy prowadzi. Nie, jeszcze kończy się chyba. Nie, już się rozpoczęła nawet druga. Bo GKS Katowice w każdym razie prowadzi z Górnikiem. Zabrze dostępne informacje od Ani Regulskiej, która realizuje audycję w Ucho, że jest telefon, więc go posłuchajmy. 20-27 trójek. Ja biegania, ale to nie będą maratony ani półmaratony. Ja kiedyś biegałem, to były biegi na orientację po lesie. Dostawało się mapę, kompas i biegało się po lesie. Pojechaliśmy z Polski gdzieś na te biegi na orientację i w lesie się zgubiłem. I prawie odjechali beze mnie. Ale dotarłem do autobusu po kilku godzinach. Dzięki. Uff. Na szczęście pan się znalazł. 22-7 trójek. Na razie gramy. Płakałem na mój brat Niedźwiedzina, gdzie jest Nemo? O, i w kipstach na rzepy uciekałem sam na drzewo. W ręce serki Kiri z kumplami piliśmy lifty. W domu prawie nigdy nie było żadnych słodyczy. Tata uczył wiązać buty i choć szło mi wtedy z trudem, to w nagrodę przez ten kwadrans mogłem grać w Heroesy trójkę. Trochę później zrzuty w MP3 leciał pierwszy numer, tak ubiał firmy z urwanym czuwem. Nie miałem telewizora, a prenumeratę. Każdy numer katowałem na Wigilię, nowa FIFA w domu, mój komentarz. Nie jadłem nigdzie tak smacznie, odkąd w nim nie mieszkam. Chciałbym trafić znów do miejsca, które mnie poruszy. Znaleźć most do terapii i skarb templariuszy. Nie lubię LA, może to dziwne. Nie lubię LA, mam po nim bliznę. Chciałbym trafić znów do miejsca, które mnie poruszy. Znaleźć most do terapii i skarb templariuszy. Nie lubię LA, może to dziwne. Nie lubię LA, mam po nim bliznę. W sobotę mieliśmy pizzę i basen na kolorowym. Były tam ryżowe szyszki i tony wlepek klubowych. Sezon 9-10, suche stawy, ja na Wiśle. Jeszcze nie wiem, że zostanie tak na całe moje życie. Słucham meczów w Radiu Kraków i w programie pierwszym. Tata mi podsuwa mrożka, nie dzieci z bulerbyn. Do dziś dzięki niemu dwa paznokcie mam inne. Na wakacjach w Grecji kiedyś przytrzasnął mi bagażnikiem. 2-12, jakoś wszędzie już stoją orliki. Ja palę pierwszego szluga i biorę te pierwsze łyki. Dzieciństwo, nie wiem czy to nie był sen. Następna scena jest w LA. Chciałbym trafić znów do miejsca, które mnie poruszy. Znaleźć most do terapii i skarb templariuszy. Nie lubię LA, może to dziwne. Nie lubię LA, mam po nim bliznę. Chciałbym trafić znów do miejsca, które mnie poruszy. Znaleźć most do terapii i skarb templariuszy. Nie lubię LA, może to dziwne. Nie lubię LA, mam po nim bliznę. 9-8 miałem plakat Brazylii i płytę Fuji. Z szkoły nie nabiciłem, nie chciałem się zbytnio budzić. W TV miodowe lata, Tsubasa i Rysio Lubicz. A wy mi jakieś dyktanda i matma, no z czym do ludzi? 0-4 miałem rozwód rodziców i wolną chatę. Dosłownie dom stoi pusty, me noce są lodowate. Odpalam Marlboro pakę, gdy zdarzał się nocą spacer. Fagarowałem, wtedy poznałem, co to są kace. 0-7 miałem sporą nadwagę i tłuste włosy. iPoda pierwszą dziewczynę i czułem się już dorosły. 09, ciągle spóźniałem się do pracy, bo do późnej nocy pisałem swoje wierszyki i lałem te rude szoty. 2-12 z Jonaszem na hakni, 2-13 Muranów i party, 2-14 z Umakiem na stawki. Piszę rymy, prawie toną z morzu szampli. Po raz pierwszy Macio puścił intro szlugów i mam ciarki. W 2-15 coś, co mógłbyś nazwać już karierką. W 17 zdjęcie z Janem i Szymanem pod barierką. Wtedy w komentarzach miałem za autotune pierwszy. Dzisiaj wrzucam kiedy chcę go i tak jestem już legendą. Jan, rapowanie i tak o Hemingway w tle. Świetny utwór, nie znałem go. Znałeś go, Norbert? Nie. Ja już wyszazamowałem, zapisałem sobie na Spotify, także dzisiaj jeszcze będę nie zapisałem, ale zrobię to. No dobrze, w sprawie biegania dzisiaj sporo telefonów, ale także mail, bo napisał do nas pan Grzegorz Kowalczyk. Przejście od biegu do marszu jest zastosowaniem metody Galloway'a, równie cenna jak trening biegowy, szczególnie od w pewnym wieku. Panie Grzegorzu, znamy z Norbertem tę metodę. Norbert, masz nawet taką książkę. Tak, ale tej metody dokładnie nie stosuję, stosuję trochę inną metodę. Dopiero zaczynam trochę biegać, więc na początku biegam sobie 30 sekund, a potem półtorej minuty idę i tak 10 razy. To bardzo fajne, to tak zwany, tak, to jest dochodzenie do 5 kilometrów, to jest taki plan tam 6-tygodniowy, z tego co pamiętam. No nie wiem, czy 6 tygodni wytrzymam, ale spróbuję. Musisz. 22,7 trójek? Chciałbym zwrócić uwagę na problem rzucania rac przez młodych kibiców na stadionach. Mnie emeryta porządkowi na stadionie Piasta w Gliwicach przed wejściem na stadion obszukują tak dokładnie, jakbym był najgroźniejszym terrorystą na świecie. Tymczasem młodzi pseudokibice wnoszą racę bez przeszkód. Dlatego proponuję, aby za każde rzucanie racy na boisko klub, którego kibice rzucili racę, płacił 100 tysięcy złotych. Przy drugim 200 tysięcy, a za trzecim razem mecz zostaje przerwany i klub, którego kibice dopuścili się tego, przegrywa mecz walkowerem. No, co za bająskie kary. Mocna teza. Tak. Ale tak poruszył nas temat. Kompletnie znienacka, nie spodziewaliśmy się, racami, prawda? Tak. 20... Nie wiem, czy wiesz, ale kiedyś race były w halach koszykarskich, wiesz, ale to Panathinaikos to w Grecji. Wiesz co, z tego co wiem, ciągle można zaobserwować kibiców z racami w derbach Belgradu na przykład w Serbii. No tam bywa interesująco na derbach koszykarskich, gdy gra Crvena Zvezda z Partizanem. Ale teraz nie o koszykówce, nie o piłce nożnej, nie o bieganiu. Tak właściwie to chyba powiem Łukasz Firchał i tyle. I tyle. Ze mną Natalia Partyka, olimpijka, a także paralimpijka, wielokrotna mistrzyni paralimpijska. Jesteśmy na hali w Gdańsku. Jak to się wszystko zaczęło? Zaczęła grać moja siostra. Rodzice po prostu chyba chcieli, żebyśmy uprawiały jakiś sport. Sandra jest ode mnie 4 lata starsza, więc ja podążałam za nią jak cień na początku przez chyba kilka miesięcy, a później trener powiedział, że jak jeszcze trochę podrosnę, no to też mogę przyjść z Sandrą na treningi. No i w końcu ten dzień nastąpił i bardzo długo trenowałyśmy razem. Pamiętam, że właściwie chyba od początku mi się spodobało. Dziś z tą radością z treningów bywa różnie. Nie będę ukrywać, że nie zawsze jest tak, że na ten trening chce się iść i nie zawsze ten trening się udaje. Jest fajny, łatwy i przyjemny. Najczęściej te treningi są ciężkie, ale są też takie, że dające bardzo dużo satysfakcji. To co cię kręci w tenisie stołowym w takim razie? No, tenis stołowy jest bardzo ciężką dyscypliną sportową, jest bardzo techniczny, ale najfajniejsze w nim jest chyba to, że jest bardzo dynamiczny. Naprawdę dużo się dzieje i losy spotkania mogą się odwrócić przez jedną piłkę. Czasami są sytuacje, które wydawałoby się już nie do uratowania, jak ktoś wysoko prowadzi albo bardzo wysoko przegrywa, że no ten mecz już jest przesądzony, a jedna piłka potrafi po prostu spowodować to, że nagle przeciwnik zdobywa serię punktów i albo goni po prostu z wyniku takiego niemalże niemożliwego, albo po prostu nie może zdobyć jednego punktu, mając już te 10 po swojej stronie. Nie tak mówiłem, że to są takie trochę szachy, że trzeba po prostu każdą akcję rozgrywać. Oczywiście przed każdym meczem trzeba, mówimy, że odrobić lekcję, czyli przeanalizować chociaż trochę swojego przeciwnika, to jak serwuje, jak odbiera, jaką ma silną stronę, w jaki sposób rozgrywa akcję, żeby po prostu wychodząc do stołu, żeby nie być zaskoczonym. I czasami taktyka, którą gdzieś tam sobie zakładamy, później może się okazać, że jednak nie przynosi dobrych rezultatów i trzeba ją zmienić. Tak ping-pongowo, jeśli chodzi o umiejętności, no to bardzo wiele zawodników, powiedzmy, że tak technicznie jest na podobnym poziomie, natomiast wygrywają nieliczni i to są już takie niuanse, detale, które wpływają na to, że zawodnik po prostu w tym takim najtrudniejszym momencie jest w stanie zachować chłodną głowę, że jest w stanie przeanalizować to, co się dzieje. Więc to jest chyba takie też najfajniejsze i najtrudniejsze w tym wszystkim. A wobec tego, jakie jest twoje popisowe zagranie w ping-pongu? Ja mówię, że gram w ping-ponga. Może, żeby nie było nudy, to czasami tak mówię, tenisowe, czasami ping-pong, ale nie obrażam się, jak ktoś używa też słowa ping-pong. No raczej to są zagrania z backendu, jak gdzieś tam fajnie się czuję też ze strony backendowej po swoim serwisie. Powiedziałabym, że takie zagranie z takiej półwysokiej piłki, półdługiej, ze strony backendowej po prostu, jakby dużo zawodników praworęcznych czeka gdzieś tam w narożniku forehandowym, a ja często gram po proste i to często przynosi bezpośrednio punkty, natomiast już gram tak długo i tak dobrze, że się wszyscy znamy, że moi przeciwnicy wiedzą, że to lubię grać i że gram to dobrze, więc starają się po prostu takiego rozgrywania akcji unikać. A jakie plany na przyszłość, teraz najbliższą? Gram w rozgrywkach klubowych w czeskiej Ekstraklasie i teraz wkraczamy w rozgrywki już takie decydujące, w fazę play-off. No, plan jest taki, żeby obronić tytuł. Natomiast jeszcze też po drodze czekają mnie mecze w Pucharze Europejskim. Też jesteśmy na etapie klubowo ćwierćfinału. A w tym roku jeszcze też, jeśli chodzi o sport paralimpijski, czekają mnie Mistrzostwa Europy, chyba w listopadzie i pewnie do tego czasu jakieś turnieje takie rankingowe, ale jeszcze ten kalendarz nie jest klepnięty, bo czasami trudno po prostu zgrać terminy z rozgrywkami ligowymi. Na koniec jeszcze parę słów, żeby zachęcić ludzi do uprawiania jakże pięknej dyscypliny, ping-ponga. Ja myślę, że ping-pong tenisowy jest po prostu wszystkim bardzo dobrze znany i raczej się dobrze kojarzy, bo właśnie każdy grał w szkole, każdy grał na wakacjach i wszyscy mówią, że grają dobrze, więc wychodzi na to, że mamy mnóstwo bardzo dobrych zawodników w Polsce, natomiast chyba wiele osób, które miało okazję sobie popykać, wie, że to jest fajna dyscyplina sportowa, a im wyższy jest nasz poziom, to im po prostu ten wachlarz uderzeń mamy szerszy, tym więcej radości jesteśmy w stanie z tej gry wyciągnąć, więc ja oczywiście polecam, naprawdę można się nieźle zmęczyć. Natalii Partyki zawsze słucha się znakomicie, rozmawiał z nią Łukasz Firchał, a w Norbercie budziło to wspomnienia, bo kto nie lubi grać w pingla? Tak, Natalia ma rację, bo wszyscy graliśmy w ping-ponga. Oczywiście. Mam nadzieję, no ja grałam w podstawówce, wszyscy nosiliśmy do szkoły zamiast książek, no to paletki do tenisa i tam graliśmy. I każdy się wymieniał, że ten ma Stigę jedynkę, ten ma dwójkę, ten ma trójkę, ten ma taką, a taką. A ty jaką masz? Ja mam trójkę, cały czas. Futerale? Tak, leży w szafie. To jest od czasu do czasu zagram. Pedant, szczególarz, wariata, pamiętam te gry na przerwach. Oj tak. Szalona gra. A to nawet stół ping-pongowy nie był potrzebny, po prostu rozstawiało się stoły i grało. Ja pamiętam tę koalicję, że tego zaraz tutaj wystawiamy, tu ścina, nieważne. 20-27 trójek, dzisiaj dzwonią biegacze, a nie ping-pongiści. Podsłuchałem rozmowę maratończyków, którzy mówili właśnie o takich biegaczach, którzy osłabli i przeszli do marszu i określali ich bardzo żartobliwym określeniem pingwinów. Nie wiem, czy to prawda i czy to tylko jakaś lokalna gwara po prostu. Ja nie znam jako człowiek ze świata biegowego tego określenia, ale ja potrafię sobie wyobrazić. A ten utwór specjalnie dla pani Doroty, której dzisiaj nie poszło i musiała przejść z biegu do truchtu. Wszystkiego dobrego. Yeah. Zanim zatopimy się w piłkarskich ligach zagranicznych, europejskich, tych najlepszych, to jeszcze jeden telefon do nas. Pan pierwsze słowo, które powiedział, że ludzie i sportowcy mają inwestować w swoją karierę, w swoje te wyniki, prawda? Ja prowadziłem klub sportowy, miałem bardzo dużo dziewczyn, które miały formę, miały to, ale dziewczyny nie miały pieniądze nawet, żeby przyjechać w swojej miejscowości do mnie na trening. No właśnie po to pojawił się u nas Janusz Szydłowski i jego fundacja More for Future ma w tym pomagać, mają organizować także środki finansowe, tak zrozumiałem przynajmniej Janusza. Tak, to prawda, ale już zaczynamy przegląd lig zagranicznych w piłce nożnej w nieco okrojonym składzie, bo bez Premier League i Bundesligi, ale z Hiszpanią, to co interesuje polskich kibiców. Teraz piłkarska mądrość mówi, że mistrzostwo wykuwa się w meczach z zespołami zdolnych rewirów tabeli. I prawdziwość postanowiło sprawdzić w tym sezonie Atletico Madryt. Ekipa prowadzona przez Diego Simeone najwięcej punktów pogubiła właśnie w potyczkach z ligowymi maruderami. Najświeższy przykład to wczorajszy remis 1-1 z 15 w tabeli Espaniolem i już drugi w tej edycji rozgrywek. Choć Atletico ostatnio nie radzi sobie ani z dołem, ani z górą tabeli, kolejna wpadka ze Espaniolem boli, o czym mówił po meczu Jan Oblak. Nie możemy myśleć o wygranej w lidze, jeśli co chwilę tracimy punkty. Jeszcze niedawno byliśmy na szczycie, a teraz nie jesteśmy w stanie włączyć się do walki. Ten remis to dla nas wstyd. Wszyscy chcemy wygrywać, ale pierwsze miejsce boleśnie się oddala. Niewielkim pocieszeniem może być 521 mecz w lidze Antoana Griezmana, który tym samym pobił rekord Leo Messiego w liczbie ligowych meczów rozegranych przez obcokrajowca. Griezmann swój rekord pewnie z pocałowaniem ręki wymieniłby na chociaż jedno mistrzostwo, którego do tej pory nie zdobył. W grze o tytuł nadal za to całkiem wysoko stoją akcje Realu Madryt. Oni dla równowagi mecze z ogórkami częściej przepychają na swoją korzyść. Wczoraj dosłownie, bo 3-2 wygrali z Leganes, a więc ekipą noszącą przydomek ogórków właśnie. Łatwo nie było, bo pomogli sędziowie i ten pan. Francuz zdobył w tym meczu kolejne dwie bramki. We wszystkich rozgrywkach trafił już 33 razy, wyrównując osiągnięcie Cristiano Ronaldo z jego debiutanckiego sezonu. W samej lidze uzbierał 22 gole, ciągle dysząc na kark Roberta Lewandowskiego. Te statystyki go cieszą, ale w Realu chodzi o coś dużo ważniejszego. Muy special, seguro que... To coś wyjątkowego, owszem. Świetnie jest zdobywać dużo bramek, ale zawsze powtarzam, tu trzeba wygrywać tytuły. Hay que ganar títulos aquí. Nie wszyscy mają aż tak rozbuchane ambicje, ale o swoje też walczą. Real Sociedad wygrał 2-1 z Realem Valladolid, a Rayo 2-0 uporało się z Deportivo Alaves. Od 18.30 o swoje powalczy Valencia z Majorką oraz Athletic Bilbao z Osasuną. O 21.00 czekają nas derby Sevilli, a 29. kolejkę zakończy jutrzejszy pojedynek Celty z Las Palmas. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. A Barcelona wygrała z Gironą 4-1 i dwie bramki Roberta Lewandowskiego. Zanim przeniesiemy się do Włoch, to nieco usprawiedliwiamy brak korespondencji z Anglii. Premier League w tym tygodniu pauzowała, natomiast gra się w Pucharze Anglii. Preston przegrało z 0-3 z Aston Villą, a Bournemouth przegrywa z Manchesterem City 1-2. 68. minuta tego spotkania, teraz już Serie A. Incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. Po kompromitujących porażkach z Atalantą 0-4 i Fiorentiną 0-3, też po gwałtownych protestach kibiców, szefostwo Juventusu straciło cierpliwość. Głowę dał trener Thiago Motta. Zastąpił go były gracz Juve, Horvat Tudor. Wczoraj Juventus miał sporą przewagę, grał brzydko jak zwykle, ale bardzo ambitnie i wygrał dzięki bramce Ildiza. Dzisiejsza La Gazzetta dello Sport podsumowała: Juventus ruszył, rzekomą poezję Thiago Motty zastąpiła praktyczna, siermiężna proza Tudora. Co na to zainteresowany? Jestem zadowolony, Genoa to poważna drużyna, gra dobrze, biega i walczy. A my mieliśmy czas tylko na 3 treningi. Trudno było oczekiwać cudów i radykalnych zmian, ale cieszy mnie, że drużyna dała z siebie wszystko. Był entuzjazm. Zwycięstwo bardzo zasłużone, ważne dla nas i dla kibiców. Ha fatto a casa, siamo felici anche per tifosi. Wczoraj wieczorem Roma wygrała w Lecce też 1-0, co oczywiście niespodzianką nie jest, ale było to 7 z rzędu zwycięstwo Rzymian. Futbolowa Italia bije pokłony przed trenerem Ranieri. Sensacyjny zwycięzca Ligi Angielskiej z Leicester przejął rozbitą, zdemoralizowaną Romę 17 listopada. Od tej pory do dziś Rzymianie zdobyli tyle punktów, co mistrz Włoch i lider Inter. Roma jest w tej chwili na 6 miejscu, gwarantującym grę w Lidze Europejskiej, tuż za Juventusem. Wczoraj Ranieri na złośliwą uwagę, że od patrzenia na grę Romy bolą zęby, odpowiedział: mnie płacą za wyniki, a nie fajerwerki. Jeśli chodzi o walkę o Scudetto, lider Inter gra w tej chwili na San Siro z Udinese, a gorsze o 3 punkty Napoli wieczorem zagra u siebie z Milanem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A właśnie Inter z Udinese prowadzi 2-0. Jeżeli chodzi o Bundesligę, to Freiburg dzisiaj przegrał z Unionem Berlin 1-2, a Borussia Dortmund prowadzi z Mainz 2-0. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy za dwie ostatnie godziny. My z Norbertem dziękujemy Ani Regulskiej oraz Eli Różyckiej. No i Norbert Michalak. Oraz Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wiosenne porządki, a może wielkanocne gotowanie. W RTV Euro AGD znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by twój dom rozkwitł na wiosnę. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V8 Advance. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1349 zł. Zajrzyj na euro.com.pl albo odwiedź jeden z naszych sklepów. RTV Euro AGD. Wiosna zaczyna się tutaj. MSN zaprasza. Wystawa niestała. 4 razy kolekcja. Poznaj dzieła ze zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Ponad 150 prac z całego świata do zobaczenia do 5 października w galeriach nowo otwartego budynku MSN-u przy Marszałkowskiej 103. Szczegóły artmuseum.pl. Poleca Polskie Radio. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Kompleks. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Kompleks. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Kompleks. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Wszystko mówi mi. Aktywuj kupon w aplikacji BP.me i tankuj wysokiej jakości paliwa BP z technologią Active do 30 groszy za litr taniej. Pobierz aplikację, zbieraj punkty i oszczędzaj w programie BP.me. Jasne, że na BP. Promocja obejmuje jednorazowe tankowanie paliwa PB95 lub diesel ON do 13 maja. Nie dotyczy płatności kartami paliwowymi. Szczegóły na bp.pl. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI, grafika RTX 4050, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za